Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Tom Hell var det Don't Let Go i radioresepsjonen. Hjertelig velkommen skal du være, du som lytter til dette programmet hver eneste dag, og som er på en måte en slags radioresepsjon-junkie. Det er veldig hyggelig. Og får vel abstinenser, tenker jeg, når vi ikke er på. Velkommen skal du også være, medprogramleder, tekniker og linseprins Tore Sagen. Tusen hjertelig takk for det. Så er det bra til med deg? Ja, det går veldig bra. Har syklet til jobben i dag, og går med shorts for første gang i år på jobben. Så det er ikke noe i veien for at jeg skal ha det megafett gjennom begge disse to timene. Åh, det er så bra når du er så positiv, Tore. Ja. For det er jo ikke alltid det. Nei, det stemmer det. I går for eksempel var du jo kanskje litt mer negativ igjen. Ja, det stemmer. Ja. Bjarte Perl Kjøstheim, også velkommen til deg, Nanbrød-ekspert, lik og den eldste her i redaksjonen. Takk for det, Potis. Potifar. Ja, far. Ja. Jo, går det fint med deg? Det går kjempefint med meg. Jeg har ikke tatt på meg shorts i dag, men jeg har for første gang tatt på meg sånne korte sokker. Nei, har du lagt sånne kortsokker som pikesokker? Ja, pikesokker, ja. Hva er poenget med det hvis du har lange bukser, lange jeans? Jo, for da strømmer den varme sommerluften opp i underbuksene. I underbuksene. Kan jeg kommentere en liten ting? Ja. Og jeg har jo kjent deg i noen år nå, og det har jo Tore også. Men jeg har aldri sett deg i shorts. Jo, det har du. Nei. Ja, men tenker du sånn kort shorts, eller tenker du sånn lang shorts? Jeg tenker ikke på piratbukser, nei. Jeg tenker på shorts, altså som stopper rundt kneet. Ja, for piratbukser er jo ikke shorts. Det er piratbukser, det er jo altså, men, laget for pirater. Ja, en helt ordentlig shorts. Det er shorts, det er det, ja. Det skal vi finne, er det leverflekker eller lignende som du skamler over? Nei. Men dette skal vi ordne, gutter. Jeg skal ta på meg shorts en dag. Du har ikke fødselsmerke på helt ned til under knehasene? Nei, det har jeg ikke. Nei, så du er flau over, kanskje? Jeg har ikke fødselsmerke på Potifar. Det er mulig. Ikke vær helt bombastisk på det stedet. Nei. Det er mulig han gjorde det. Men da la jeg ikke merke til det, for da var det så mye annet som skjedde. Det var så mye som tok oppmerksomheten bort fra mine konserter, et cetera, et cetera. Sånn Eriksson-stand som jeg må se på. Peppers pizza som du må smake på. Playstation som man må kikke på. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Da kommer jeg langt ned på listen. Horefestivalen, er ikke det det kalles sånn? Nei, fy, ikke snakk sånn. Neida, det er en morsom festival, men det er litt mye hore det greier der. Det er greit. Det er, jeg tror, ja. Vi skal på HV-festivalen, kan vi nevne det i en bisetning? Nye, flott festival. Rene idealistiske, vakre, estetiske og økologiske festival. Altså, det er den festivalen som har fått Adolf Hitler som sin høybeskytter, hvis han hadde levd i dag. Hvorfor det? Fordi han elsker det rene, ariske og flotte. Ja. Har det lurt inn Jay-Z da, men jeg tror han ville bært over med det. Ja, men det var ikke så arisk. Jeg vil ikke si at Hitler... Nei, men vakkert, naturskjønn og omgivelser. Ja, ok, det er greit. Ikke sant? Det er greit. Nå var jo det Arendalsområdet et yndet sted for nazistene under krigen, men at det gå så langt som å si at det er en arisk ren, eller nesten ren festival. Det tar jeg personlig fullstendig avstand for. Jeg tror plutselig så kan det ende med at radioresepsjonen ikke skal på den festivalen likevel. Ja, nå var det så trivelig og fint og lettbeint her i radioresepsjonen, og så kommer du der med at Adolf Hitler kunne vært høybeskytteren til HV-festivalen. Sånn kan vi ikke ha det. Nei, det kan vi ikke ha. Jeg er helt enig i Steinar. Så mener du at det er ulovlig å ha en høybeskytter posthumt på denne måten? Man må jo ikke ha... Jeg vet ikke hva posthumt betyr. Etter sin død, at han ikke kan være høybeskytter. Det er noe med at det er Adolf Hitler, en av de slemmeste mennene i verdenshistorien. Ja. Så tar du det til deg? Jeg tar det til meg, men jeg tror han ville anerkjent festivalen. Ja, han ville anerkjent festivalen, men jeg tror ikke han selv ville... Ja, jeg ville ikke hatt han som høybeskyttet. Ikke sant? Det kunne vært Sonja da, dronning Sonja. Steinar Sagen, hjertelig velkommen. Tusen hjertelig takk. Vi skal i sendingen i dag gjennom så fryktelig mange punkter at det er nesten rart at vi har sending hver eneste dag, for sendingen er så proppfull. Vi skal ha tips og triksspalten som du kan bidra til, kjære lytter, 1987, kodeord og resepsjon, hvis du har et tips eller et triks. Ja, jeg har jo da her fått litt påpakning, fordi jeg har definert dette med tips og triks. Jeg sier at tips gjør livet enklere, mens triks gjør livet gladere. Og så mener Nils her at et tips... Det er noe som gjør livet ditt enklere og billigere. Tips gjør livet enklere, rikere, mens et triks gjør den daglige driften av livet ditt enklere og billigere. Og det er jeg til dels enig i, men man kan jo klare å putte det under samme paraply. Det ble ikke fryktelig mye klarere nå, må jeg innrømme. Synes ikke det? Nei. Hei, Nils. Så tips og triks, dere vet hva det er. Har dere noen, send det til oss, 1987 koderesepsjon. Eller rrkrøllalfa.nrk.no. Glem nå for all del ikke at det er super tirsdag i dag. Nei. Det tror jeg folk glemmer der ute. Nei, så litt. Okay. Skal si det jevnlig sånn at dere husker det da. Dette her Guns N' Roses med deres friske sommerlåt Paradise City, where the grass is green and the girls, yes, they're up pretty. Super tirsdag i radioresepsjonen på NRK P3. Guns N' Roses var det, Paradise City, Slashers. Slashers. Ja, det jeg får så respekt for han. Og mange sier at nei, Slash er ikke så god og sånn, men han er god, ass. Men dessuten så er han så flink til å gjennomføre den Jack Daniels-stilen sin, ja. Med cowboyhatt, eller sånn flosshatt som det egentlig er, ja. Og det lange håret, som må være helt grusomt å gå med, i hvert fall sommerstid i Los Angeles, der hvor han kom fra. Du blander cowboyhatt og flosshatt. Det hender jeg gjør, det hender jeg gjør. Men det fordi at i cowboytiden så var det noen, gjerne saloon-eieren, han gikk gjerne med flosshatt. Ja. Men det er noe selvmotsigende med den stilen hans, og det at han er så sinnssykt god å spille. Mm. Fordi at du må tenke, når han går som en slask der med den flaska og aldri klipper seg og røyker alt sånn. Ja, stikker bare en sigg ut av det svarte året. Ikke sant? Ja, ja, ja. Men så spiller han så teknisk briljant og raskt, så det betyr jo det at han jobber jo iherdig som bare pokker med å øve og spille gitar. Men han gikk vel for å ikke være sånn verdens beste gitarist på en måte. Da husker du denne her var liksom på høyden, men så var det sånn, jeg er slasha, det er ikke så bra. Men det han er god til er jo å lage catchy hooks, ikke sant? Ikke sant? Catchy hooks er like viktig som bare spille drivfort. Men samtidig så lurer jeg på hvordan han fester den hatten, for det, jeg vet jo hvor vanskelig det er å feste en hatt oppå et så høyt hår. Vet du det? Ja, det vet jeg. Har du lært av erfaring? Nei, men jeg prøvde en gang å ha på meg parrykk og så ta caps utenpå, og det er veldig vanskelig å få den til å sette. Tror du ikke han har en liten hårspenn under hatten? Det er jo hemmelig narkotikabudskap også i sangen. Oi, sant. Grass is green. Det kan både være at det er fine grønne sletter, men også at man burde ta narkotika. Okay. Det sier de i Guns N' Roses. Og de har nok tatt litt opp igjennom. Det tviler jeg nok ikke på. Og når de snakker om at the girls are pretty, så handler det om at man ønsker å ha sex med de også. Ja, det er ikke skjult budskap. Det er ikke så skjult. Nei, det er helt vanlig budskap. Mm. Ja. Det er bare budskap. Det er budskap, ja. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og jeg tror vi har gjort mye av det samme. Ja, det har vi. Ja. Med små variasjoner, kanskje. Små variasjoner. Mm. Det er nesten rart at vi ikke møttes og gjorde det vi nå skal fortelle sammen. Ja, jeg synes det er greit. Hva var det vi, Bjarte, kanskje du kan fortelle, hva var det vi gjorde i går? Jo, vi så på den fantastiske dokumentaren som gikk på NRK 1 i går kveld, om han Fritzel, som hadde gjemt sin datter og kjelleren i Amstetten. I Amstetten, ja. Mm. Og han hadde ligget med henne mange ganger, fått mange barn med henne. Hev mange ganger. Ja, for et svin, for å si det rett ut. Jo da. Men jeg må jo bare si at jeg har jo lest litt om denne saken i avisene, men når jeg så denne dokumentaren i går, så ble jeg ekstremt fascinert over den labyrinten han hadde bygd seg ned i kjelleren. Ja, det er helt utrolig. Han er jo ingeniør, da. Det er litt bliden obvious det du sier der. Er det noen som ikke ble imponert av kjelleren i Amstetten? Altså, de fleste ble veldig imponert. Og 8 dører og bak et skap og så videre. Jeg hadde ikke fått med meg det med at det var 8 dører du måtte gjennom. Ja, nei, det hadde jeg ikke fått. 8 dører. Nei. Men det var så koselig, for jeg visste at dere to skulle se på, så satt jeg hjemme hos meg selv, så tenkte jeg, nå sitter mine to resepsjonister i sine respektive leiligheter og gjør akkurat det samme som meg. Og jeg var litt sånn, tenkte jeg skulle kose meg litt, så jeg gikk og kjøpte takeaway sushi. Og benka meg foran dokumentaren. Jeg spiste fiskegrateng til med gulrøtter og poteter. Hva spiste du til, Bjørn? Pringles, de grønne. Var det middagen i går? Nei, men jeg spiste ikke middagen så sent. Jeg hadde spist middag tidligere. Jeg sparte middagen til Amstetten. Jeg sparte godteriet til Amstetten. Ja. Jeg tenkte å lage hjemmelaget pizza, men det er fint. Det var digg. Men jeg synes det er fascinerende også, det lærte jeg av denne saken, at det er faktisk ikke, altså ungene dine er ikke dødsdømt hvis du får barn med din egen datter. Nei, du, jeg trodde jeg automatisk at man fikk sånn her øye i panna og hale og ble tilbakestående. Men disse ungene er jo så kjekke og flotte. I hvert fall de tre vi har sett, da. Ja, de er gode. Ja. Mm. Og det klarer seg bra på skolen også. Bortsett fra en døde, da. En døde, jo. Ja, men altså, man må skal man lage omelett? Ja, ikke sant? Ja. Kakking var det jeg tenkte på. Ja. Nei, det var... Det var en ting som jeg synes var utrolig dårlig gjort av han... Altså enda en ting som var dårlig gjort av han? Ja, jeg mener, når de fortalte at han hadde filmet video av hvor gøy de hadde det oppe i første etasjen der, og rundt omkring der, de andre ungene, så tar han videoen med seg ned og viser han for de som sitter fanget i kjelleren. Men jeg tror ikke det var ment, altså han hadde ikke onde hensikter med det. Jeg tror han bare ville at det ser så gøy vi har det. Det går an å ha det gøy også. Tenk på det. Generelt. Kanskje en gang om 24 år så kan dere ha det gøy også. Ja. Ja, jeg tror bare, jeg er bare ikke sikker på om han forespeiler de nede i kjelleren at skulle, de skulle komme opp igjen. Jeg synes ikke han skal ha det på sin kappe, altså. Han jeg synes på kona hans. Ja, hun visste jo ingenting, vet du. Ja. Altså, ifølge den dokumentaren. Jeg er ikke så sikker, jeg. Nei, men hun ser jo så koselig ut. Ja, men det gjør jo han også. Ja, han ser jo hyggelig ut. Helt han begynte å barbere oversiden av barten, som jeg synes alltid et dårlig tegn når jeg ser noe på kappen. Ja. Men jeg prøvde å se foran, se han får meg uten bart i det hele tatt, og det er ikke så bra. Det var ikke så bra. Han har veldig lang leppe. Veldig lang leppe. Jeg prøvde... Hva? Ja, jeg prøvde å se han for meg uten poser under øynene her. Det så heller ikke så bra ut. Nei, så klær poser. Ja. Jeg prøvde å se han for meg ved at jeg brettet ned øynebrynene hans, så de ikke ble så spisse oppover, som sånne gamle lærerinnebriller, sånn som han har. Som Satan også har. Ja, og da så ble han mye finere, faktisk. Ja. Jeg prøvde å se for meg som ung. Ja, hvordan var det? Nydelig fyr. Nydelig fyr. Veldig nydelig fyr. Ja. Litt lang overløpe. Ja, ja. Det var vår gårdsdag. Nå skal vi til... Nå starter sendingen. Ja, nå er det nå det begynner. Vi skal høre sommerritten til Busta Rhymes og Linkin Park. Dette her... hva heter den, Tore? Den heter We Made It. We Made It. Dette er skikkelig sommerlåt. Jeg koser meg når jeg hører det. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen. På P3. Ja. Ja, det var Woman det, med Wolf Mother. Og jeg egentlig kom litt bardus på meg akkurat den slutten der. Mm. For den er jo ganske kort, faktisk. Men kort. Kortere enn en vanlig popmelodi. Ja. Men det er ganske tungt å spille sånn. Det er ganske raskt, og det er krevende å spille så rocka som de gjør i denne sangen her. Så... Mm. Du skal ha ganske god kondisjon. Det er vel egentlig, er det den woman som er på Guitar Hero? Ja, det tror jeg du har rett til. Ja, og det er den eneste, eller en av veldig få låter jeg ikke klarer å spille på, på hard mode. Da må det være vanskelig. Ja, det sier jo litt om hvor avansert den låten er. Det jeg egentlig hadde tenkt å si da denne sangen var ferdig var Woman med Wolf Mother i radioresepsjonen på P3. Vi mottar veldig mange fine tips og triks til tips og triks-spalten. Det er veldig rørende å se, og husk at dere som bidrar med sms'er og e-poster, dere hjelper andre som kanskje trenger deres hjelp. Det er ganske rørende at vi i Norge i 2008, som, altså vi har blitt et veldig kynisk samfunn, at vi hjelper hverandre på den måten. Det er veldig hyggelig. Det koster 3 kroner å sende en tekstmelding, og det sier at dere offrer litt også. Ja, men å gi bort 3 kroner i dag, det er nærmest som veldedighet, tror jeg vi kan si, i tips- og triksspalten. På en måte du gir de pengene. Ja, det er ikke sant. Ja. Selv om de går rett til Telenor, og rett ned til underleverandører til Telenor, som benytter barnearbeid for å produsere mobilmaster. Men uansett, så støtter du, hjelper andre, og det hjelper også oss til å lage innhold. Tore Sagen. Hallo. Du har vært ung en gang. Ja, det stemmer. Jeg var ung ganske lenge, faktisk. Det vil si at jeg begynte veldig tidlig å jobbe. Hvor lenge var du ung? Egentlig var det jeg mente å si, var at jeg var ung veldig kort, kan du mer eller mindre si. Fordi jeg var jo et slags vidunderbarn. Fordi jeg jobbet jo for NRK allerede som 6-åring. Begynte som 6-åring å jobbe for NRK, freelance som filmanmelder til Ungdommens Radioavis på P2. Og det jeg gjorde da var at jeg lagde en hel del rekke kontroversielle anmeldelser av store Hollywood-produksjoner som kom på 80-tallet, som da ble refusert av NRK fordi de var for drøye i sine meninger. Jeg tolket filmen i verste mening, og det er jo ting jeg ikke står for nødvendigvis alt sammen nå, men noe av det gjør jeg. Det er veldig rart at du ble refusert, fordi du, du snakket jo trønderdialekt for å komme inn på trønderkvota på Tyholt, altså som er det andre stedet som NRK Radio sender fra. Ja, det er riktig. Det er jo et tips, det kan jo være et tips faktisk til alle som ønsker å begynne radio. Snakk trøndersk. Ut i deg for å være trønder, så får du jobb i NRK umiddelbart. Ja, flytt til Trondheim og bli trønder og snakk trøndersk, og gå til Tyholt, sier jeg, Trønder, jeg har noe på hjertet, og så får du radioprogram på P3. Ja, og får du ikke jobb da, så skal jeg altså, forsørge deg resten av livet. Vi skal hjelpe deg. I hvert fall så gjorde jeg det, og, men det hjalp ikke så veldig. Jeg fikk jo engasjementet, men selve innslagene ble aldri sendt, fordi det var andre tider da. Nå er verden blitt mer liberal, og vi har muligheten til å sende dem på radioen. Gleder du deg, Bjørte, til å høre denne gamle... Ja, jeg har hørt flere av disse anmeldelsene før. Ja. Det er veldig interessant. Hvor mange anmeldelser er det snakket om? Oh, det er vel en 15-20 stykker, tenker jeg. Det er ikke mer, nei. Nei, det er ikke det. Nei. Okay. Vi skal snart høre, er du 6 år når du anmelder denne filmen? Her er jeg nok 7 år, for det er da storfilmen Die Hard som anmeldes, og den kom i 88, og jeg fylte jo 7 i slutten av 88. Er det Die Hard, som det heter på tysk? Riktig. Die Hard, ja. Vi skal høre den etter Disciplines og As Low i radioresepsjonen. Vi snakkes. Ja, på P3, kan vi si. På P3, ja. P3. Dette er P3. I dag skal jeg anmelde storfilmen Die Hard Filmen er 131 minutter lang. Den er basert på en bok av Roderick Thorpe. Manuset er 40 pennen av Jeb Stuart. Og regien, den har John McTiernan. Got invited to the Christmas party by mistake. Who knew? Filmen handler om den knalltøffe purken John McClane, tolket av sexbomben Bruce Willis. Han skal feire jul i Los Angeles sammen med kona si Holly og de to ungene deres. Holly har fått seg arbeid i det prestigetunge konsernet Nakatomi Corporation, og det er når John McClane skal besøke henne i skyskraperen, de holder til at det uunngåelige skjer. Noen tyske terrorister med den karismatiske lederen Hans Gruber i spissen tar hele firmaet gissel fordi de ønsker å få tak i noen obligasjonspapirer verdt flerfoldige millioner dollar. McClane er i et annet rom når terroristerne slår til, så han blir ikke fanget. Inkompetent åstedsledelse fra LAPD sin side gjør at McClane må hamle opp med terroristerne på egen hånd. Hei, jeg kom fra NRK. Hva synes du om Die Hard? Den har jeg nok ikke sett. Kunne du tenke deg å være med i en studiesirkel om film, og vi snakker om film og debatterer det? Det tar cirka 7 timer i uka. Nei, det har jeg ikke anledning til. Hei, hva synes du om Die Hard? Nei, den har jeg ikke sett. Kunne du tenke deg å være med i en studiesirkel hvor vi diskuterer film og debatterer det? Det tar cirka 7 timer i uka. Nei. Takk skal du ha. Ha det bra. Ja, her skulle jeg nå hatt opptak av den første studiesirkelsmøte som jeg hadde planlagt å ha med lekfolk og filmfolk og all mulig slags folk egentlig. Men jeg fikk nå ingen deltaker, så jeg følger prøve igjen neste uke! Come out to the coast, we'll get together, have a few laughs, and a hard man to kill. Om ikke tyskerne hadde dårlig rykte fra før, så blir det i hvert fall ikke bedre nå. Det jødekontrollerte Hollywood skriker nok en gang ut sin bitterhet over uheldet som skjedde mellom 40 og 45. Dette eklektiske makkverket av en actionfilm er det absolutte lavmål fra Guds utvalgte folk. Rollefiguren og terroristen Hans Gruber fremstilles som en ensidig, inkompetent og uintelligent europeer som bare har ett mål for øye, verdensherredømme. Men hvem er det som egentlig er de store imperialistene her? Det strides nok til lærdom. Ja vel, så hadde nazismen sine negative sider, men de har sosialdemokrati også. Som en fyrig amerikansk soldat på stranda i Normandie med Zippo-lighteren i den ene hånda og et tysk liv i den andre, kravler John McClane seg gjennom luftanlegg etter luftanlegg på vei til et imaginært Berlin, hvor Hans Gruber ligger i sin beskyttende bunker og venter i frykt. Stopp heksejakten på gammel nazistan! De har lidd nok! Terningkast 1! Radioresepsjonen på P3. Daft Punk, One More Time i radioresepsjonen Sommerradio her på P3C. Kan vi begynne å si det nå? Sommerradio? Sommerradio, kan vi si. Sommerradio. Vi er jo i juni, og hvis det er fint å være der du er, så tenker jeg det er ekstra fint å høre One More Time med Daft Punk. Eller som man sier i ekte sommerradio, vi skriver juni. Ja. Vi skriver 3. juni. Ja, vi skriver 3. juni. Men jeg tror ikke reiseradioen på P1 har begynt. Den tror jeg begynner på lørdag, kanskje. Skal du la P1 styre livet ditt nå? Jeg bare tenker sånn, da er det sånn sommer. Nei, kanskje ikke. Jeg har sett de nostalgiske reklamene som de lager på TV. Okay. Og jeg tror det er rett om hjørnet. Ja. Ikke la P1 styre livet ditt, Bjørte. Jeg vet det er lett og fristende å bare la de kontrollere alt du gjør og liksom når sommeren begynner og slutter. Ja. Men ja, de er svære, det er det. De er størst. Svære, ja. Men det betyr ikke at de er best. Nei. Altså, mot i brøstet var også svært. Hotel Cæsar også svært, men det betyr ikke at det er best. Nei. Farmen, svært, men det er ikke best. Det er noe av det beste. Ja, det er noe av det beste in reality, da. Ja. Vi skal til tips- og triksspalten. Gleder dere? Å, ja. Vi gleder oss. Ja, kjør denne. Er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Super tirsdag. Super tirsdag. Har dere lyst til, er noen av dere, kanskje du Bjørta, lyst til å begynne med tips eller triks? Dette tipset kommer fra Jarle. Hei, Jarle. Bruk stavmikseren til å mikse sammen all dritten som ligger i oppvaskkommen, og da, for da renner det raskt og lett og greit ut. Sluke. Salatblader og gamle kjøttdeigrester for eksempel, som ikke går ned i de små hullene. Ja, jeg har blant annet, ja. Hvis man har en oppvaskkomm som er laget etter 1983, så har man ofte en liten sånn tapp som stikker opp, en løftetapp, som man skal være litt forsiktig med, så man ikke treffer den når man med de skarpe bladene fra stavmikseren. Mm. Jeg vet at i Amerika så er det mange som har sånn kvern, sånn søppelkvern, i forbindelse med altså denne oppvaskkonen. Det er veldig klokt, for da klogger vi ikke rørene seg så ofte i USA som de gjør her. Ja, men det er mye de har fått i USA som ikke har fått til her. Men det er rart at ikke det noen bare tar det med over hit, for man må jo bli søkkerik på det. Kanskje jeg skal ta en tur på sånn avløpskvern? Jeg kan si, det finnes jo her i Norge også. Ja, det gjør det. Jeg tror det er sikkert fryktelig dyrt. Ja, det er så dyrt, vet du. Tore, kan ikke du ta agentur på det? Jeg har så lyst til å se hvordan du ville ledet den bedriften. Ja, det hadde vært spennende. Jeg trenger ikke å lede den, eller kan sette noen til å gjøre det. Kanskje jeg er så klok at jeg gjør det. Ja, du har masse aksjer og sånn i stedet, og så tjener penger på det. Jeg er bare eier, står som eier av agentur, da. Ja. Men når jeg lager lasagne, så hender det ofte at når du har spist opp, så henger det masse sånne rester i formen enn ennå. Ja, så skal du liksom, så lag gjerne formen stå i vann i noen minutter. Ja, korrekt. Og så tømmer du opp i vasken, og da er det mange ganger sånne store biter som ikke... Ja, lasagne. Lasagne ja. Som da ble liggende nede i vasken. Så jeg skal prøve den stavmikseren. Har du stavmikser da? Nei, jeg tar med hjem, tar Drap Elkjøp hjem. Elkjøp har de beste stavmikserne. Dette er kanskje produktplassering, men vi har veldig god erfaring med hva heter den? Er det stavmikser det? Hæ? Siden du har produktplassering, mente jeg? Nei, men vi snakker Morsomt, det var gøy. Hva heter stavmikseren som vi bruker på torsdager? Det tror jeg er en Kenwood. Den er god gamle merke Kenwood, som da også er en av de stødigste innen alt som har med kjøkkenutstyr. Ja, og bilstereo. Ja, de er veldig gode på det. Ja. Og walkie-talkies, faktisk. Ja, vel. Vi går til et nytt tips og et triks, og jeg tar en her fra... Kanskje du skal ta det, Tore? Ja, det kan jeg godt gjøre. Det er et tips som jeg, som vi fikk inn veldig tidlig, som jeg føler allerede er nesten er dagens tips. Og det er fra Skorpion i Solskinn. Hei, Skorpion i Solskinn. Det er egentlig Lisa, men det vil hun egentlig ikke ut med. Hei, det er fint å si Lisa, for da vet vi også at det er jenter som hører på. Det er viktig. Mitt kjøkken er ryddere etter at jeg begynte å legge de grønne posene ut på hverandre i søppelbøtta. Hun har altså tydeligvis grønne poser. Hun river av cirka 15 grønne poser og plasserer de i bøtta som alltid. Bare at det er mange lag. Dette gjør at jeg slipper å lete fram bunken med grønne poser hver gang jeg skal ut med søppla. Og hvis grønneposen blir full en dag, så tar jeg bare med en ekstra som er under, og da vet ikke posen sånn at ikke posen ryker. Kjempebra, Tore. Ja, jeg tror dette var også et tips til dere som sender inn e-poster. Noe som da de som sender inn sms slipper å tenke på, fatter i korthet. Vi skjønte det jo nesten med en gang. Jeg skjønte det med en gang, ja. Men da, grønne poser, du bor sikkert i en miljøkommune der sikkert. Man bruker grønne poser for å putte opp i søppel. Jeg bruker plastposer fra Rema og Mega og sånne ting, så du kan jo gjøre akkurat det samme med de. Jeg bruker plastposer fra Bunnpris og fra Mega noen ganger. Ja. Okay. Ja, jeg bruker fra Coop Mega, Prix og noen ganger Kiwi. Så fun facts, vi elsker det, hva? Jeg synes det var strålende tips, Lisa. Ja. Strålende tips, Lisa. Jeg skal ta ut her fra Jenak. Hei, Jenak. Og Jenak er båteier. Det er jo ikke alle som hører på radioresepsjonen som er båteiere. Nei, de fleste men... er det. Nei, det er ikke det. Det tror jeg nok ikke. Sikker det. Spiller ingen rolle. Uansett, har du båt og skal pusse opp båten, ja. Så skriver Jenak her. I så fall ta litt rottegift i bunnstoffmalingen, så slipper du skjell. Og tang når du skal ta båten igjen til høsten. For da vil ikke de bite seg fast, fordi det er rottegift i malingen. Ja, så det betyr at skjellene blir tørste. For det er jo det som er med rottegift, at rottene blir tørste, går for å drikke og dør. Ja. Og da kan det hende at skjellene da blir tørste, drikker saltvann og naturlig nok dør. Ja. Da er det bedre å drikke sin egen urin, faktisk. Ja, for du vet jo at skjell og tang, de kryper jo opp til nærmeste bekk, altså ferskvannsbekk, om natten, og drikker der, og så går de tilbake igjen i saltvanns. Det er derfor, altså ergo, havet. Er det så vondt å gå nederst ved bekken? Altså, eller... Nå rever dere voldsomt her. Nå rever vi litt. Vi rever litt. Reverekke. Ja. Vi begynte å reve, og så revet vi oss vekk. Ja. Det beklager vi. Men kan sikkert være noe i det. Kan være noe i det. Kjempebra. Vi tar det til. Bjørte, du kan kikke. Vi har fått et tips her fra Kalsonen. Hei, Kalsonen. Det er godt, da. Bedre pizza, nesten. Innbakt pizza, kjempegodt. Ja, sånn. Litt mye luft. Jeg synes det er bra når det er helt fullt med kjøtt. Ja, det tror jeg ikke er mulig. Jo, på Mamma Rosa i Nedre Slottsgata, så tror jeg den er full med kjøtt. Er det sant? Ja, ost og skinke. Ja, det er ikke så bra restaurant ellers. Ja, vær så god, Bjørn. Men ellers så kommer et tips her fra Kalsonen, som anbefaler, nå som det er så varmt, og over hele landet. Ja, jeg har lyst på Kalsonen, ja da. Ja, fikk jeg det. Deilig, kanskje har det godt. Husk ikke å spise Kalsonen rett etter sending. Skal vi gjøre det? Ja, vi gjør det. Da ses vi på Mamma Rosa, da. Kan ikke alle lytterne også komme ned på Mamma Rosa? Jo, vi møtes der kvart over 12 omtrent, da. Vi får se. Men i hvert fall, Kalsone anbefaler her at før du går og legger deg i kveld, så hiv en flaske med 20% med vann i. 20%, ja. Ja, oppe i fryseboksen. Altså, du fyller flasken opp cirka 20% med vann. Folk har skjønt det. Okay, konge, folk er der allerede. Kult. Og så hiver du den flasken opp i frysen. Akkurat. Hva skjer da? Jo, i løpet av natten så fryser vannet. Det stemmer, det kan og så i morgen tidlig når du skal løpe ut på stranden, så stranden i morgen? Ja, hvis du er arbeidsledig student. Ja, altså det er greit at du begynner å gå inn i sommeren, men det er ingen som bader enda. Ok, når du kommer hjem fra jobb i morgen skal vi på stranden, så henter du flaske opp igjen, og så heller du på med litt nytt vann, og så blir dette vannet iskaldt. Ikke ulikt bruken av isbiter som har vært så populært de siste 100 årene. Isbiter. Ja, men det var godt, godt tenkt altså. Veldig godt tenkt. Flere tips og triks straks før det. Jeg har ikke på med briller. Paper Tiger. Ja, og royalties heter det. Yes, yes, yes. I radioresepsjonen på P3, 1987, kodord er resepsjon hvis du har tips eller triks, eller rr@nrk.no. Er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na na na na. Na na na na. Det er bra tips, altså. Na na na. Tips og triks. Yeah! Tore, du har lyst til å begynne? Ja, jeg ville bare ta en oppsummering av dette. Vi snakket så mye om sånne kverner i kjøkkenavløpet. Mm. Og så viser det seg at det er veldig mye frem og tilbake. Folk sier at det ikke er lov å ha avløpskvern i Norge, fordi vi har for tynne eller for liten diameter på norske rør. Akkurat. Mens andre sier traktortom, for eksempel. Matkvern finnes i Norge, for eksempel i Bardu kommune, så får alle husstander en slik av kommunen. Det høres for oi, fantastisk det ut. Så det er, vet du hva, det er så lett også å bo i nord. Ja, det er altså lavere skatter. Ja. Det er så lett. Oh, ja, den som hadde bodd i nord var. Gratis hus og gratis kone og jeg vet ikke hva. Altså. Nydelig natur har de også. Mm. Ja. Mm. Null skatt. Vet du hva, jeg sitter og er så flau over, vi får inn en del tips på taco, også hvordan man kan lage taco. Ja. Og jeg synes det er så pinlig, for jeg er så lenge siden jeg har spist taco. Ja, og flaut. Det, ja, det er litt grann flaut. Jeg husker ikke helt om vi tok det taco-tipset forrige uke, som jeg skal snakke om nå. Men om vi gjorde det, så gjør det ingenting, Steiner. Nei, jeg vil bare gjenta det da. Ja. At det går an å lage taco-kjøttboller. Altså ja, i taco-kjøttboll, i stedet for å lage bare altså, kvernet kjøttdeig og steke opp det og helle opp i taco-krydderet, så tar du i et egg, og så blander du også taco-krydderet inn i kjøttdeien, altså før du steker den, lager du små kjøttboller, bruker vann og skje og så videre, mm. og så får du da taco-kjøttboller, og så kan det være en variasjon da, en variant av den vanlige taco-retten. Ja. Ja, jeg bare for å si det. Ja, vi er fortsatt opptatt av taco i radioresepsjonen, bare så ingen tror noe annet. Nei, helt klart. Jeg kan godt ta et annet mattips, for der er mange av våre lyttere også som er svært begeistret for Grandiosa. Jeg tror det var Anders, var det det? Anders. Eller Andreas, eller noe sånt. Der var det noen Grandiosa-tips her, så er det. Ja, for vi har fått inn flere som... Riktig, her, ja. Er konge. Vi har fått inn flere som sier at hvis du vil spice opp Grandiosaen, så hiv på Trønderfår. Ja. Og det tror jeg skal prøve, fordi at jeg ikke så glad i sånn pepperoni-pizza. Men Trønderfår, det synes jeg kan være en gylden middelvei for meg i hvert fall. Det du kan gjøre, Bjørte, det er å kjøpe pepperoni-grandiosa, og så tar du av pepperonien, og så klipper du, altså Trønderfår er ikke samme størrelse som pepperoni, nei, så klipper du til. Du klipper til Trønderfåren, sånn at du får like store biter som det er pepperoni. Genialt, Steiner. Du kan lage sånne pepperkakeformer som du bare trykker ned over Trønderfåren, og så presser den ut små pepperoni-formede Trønderfårbiter. Ja, du kan jo lage små, lage små damer. Du kan lage små trøndermenn, trøndeformenn ja, ja. Og damer. Bart og det hele da, vet du. Og så har du melis og lager du sånn, ikke sant? Jeg har lyst til å ta et tips som vi er nødt til å ta for det vi ikke orker at det kommer inn mer. Ja, er det det, ja? Jeg bare sier at denne tekstmeldingen, den kommer inn så å si hver eneste dag, kommer inn på online-spalten, den kommer inn på tips og triks, den kommer inn på dilemmas. Det er alt mulig rart. Og vi må bare få tatt den sånn at alle har fått med seg at ja, greit, det blir sendt inn hele tiden, nå er vi ferdig med det. Og det er fra Rune Pune, selvfølgelig. Aldri send inn denne veien. Rune Pune er ikke lov å si i radioresepsjonen, heller ikke Rune kommune, så slutt med det. Og tipset, eller vitsen, eller hva du ønsker at det er, hvis du føler deg litt døll og ubetydelig, da er det bare å ta Sonja skikkelig hardt i ræva, og vips, så er du helt konge. Ja. Og nå er vi ferdige med det. Vi er ferdige med det. Hvis du føler deg slapp og litt mot deg. Slapp tror jeg ikke var døll og ubetydelig. Ja. Det er det snakk om dronningsonne, da. Nei, det står ingenting om. Det står ingenting om. Ja, men det er dronningsonne. Nei, alle skjønner det. Nei, du skal ikke si det. Ok, hvilken er det mest kjente Sonjaen vi har i Norge? Sonja Henning. Nå får jeg lyst til å skyte dere begge i fjeset med hun softgun. Er en internasjonal superskøyteløper. Ja. Så hvis du tar Sonja Hennie hardt i ræva, så er du skikkelig konge. Ikke snakk for deg. Jeg tror vi snakker om Hans Majestet Kong Harald, og vi snakker om dronning Sonja. Nei, det er ikke det vi snakker om. Du føler deg konge som at du føler deg bra. Dronning Sonja i så fall. Nå har vi gjort det. Nå har vi tatt det. Aldri send inn den tekstmeldingen igjen. Men ikke slapp, altså, men døll og ubetydelig. Døll og ubetydelig, ja. Skal vi ta et litt koselig tips og triks her, sånn på tampen? Vær så god. Jeg skal bare scrolle litt. Jeg kan bare snakke tørreprat mens dere. Du føler ikke døll og ubetydelig? Nei, føler jeg. Ja, her kommer det et koselig tips og triks. Det sa du. Det er fra Bumpy Boy. Hei, Bumpy Boy. Bumpy Boy. Bruk alltid bittelitt salt i desserter. Det fremhører smaken og skaper balanse. Ha, fantastisk. Mm. Det skal jeg begynne å gjøre. 1987 koder og resepsjon hvis du har et tips eller triks. Vi skal ta en runde til etter nyhetene. Hva er sånn nyhetene i dag? Er det grepper? Nei. Nei da. Det er smellerord da. Furu. Kanskje det er furu? Jeg vet ikke. Jeg tror det er Gaukerud. Dette her, Gaukerud. Madonna. Si det, Tore. Kom igjen. Superdisje, kom igjen. Si det, jeg tror. Madonna. Du skal si det nå. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På P3. Vi skal spille en veldig kul låt senere i dag med Sam Sparrow. Det er bare å glede seg. Sam Sparrow. Men det blir først Sparrow! Dette her var Estelle sammen med Kanye West. Det er faktisk Estelle som er sjefen for denne sangen, ja. Mens Kanye West bare er inne og rapper og gjør det seg til. Jeg ville bare poengtere, for Bjarte er så innmari glad i denne sangen, ja. Så sa jeg at det skulle jo bare mangle da, at denne sangen er bra, for det er jo nesten 50 stykker som har vært med å lage den. For det er jo dette med afroamerikanere, at de har det med å slå seg sammen til en stor gruppe når de lager nye låter. Og det er jo så koselig. Ja, det er fint. Ja, det er veldig hyggelig. De er gode til å samarbeide. Da møtes de sikkert med avre evne Ola-bokser ved brannhydranten. Sett seg ned. Men bare jeg må prøve å være med på bildet ditt, Tore. Kom igjen. Afroamerikanerne møtes med avrevne. Det er sommer. Det er sommer. Det er sommer i storbyen i Amerika. Afroamerikanerne river av Ola-boksen sin, så det blir korte shortser. Ja. Gjør du det? Ja da, og så går de til brannhydranten, kliner av toppen, så det spruter. Ja, ja. De løper rundt, og så synger de, og så setter de sammen det de har sunget til en låt. Etterpå så spiller de terninger mot veggen. Det gjør de. Ja. Og så slåss de kanskje litt, men det går over. Ja, ja, for det er gjengkrig. Det er helt vanlig gjengkrig. Det er ikke noe farlig det. Sam! Sparrow! Sam Sparrow! American Boy heter låta. Sam Sparrow kommer litt senere i sendingen. Det gleder vi oss til. Ja, det er en reklame for fremtiden når det gjelder musikk. Ja, det er ikke så ofte vi gjør. Jeg synes det går veldig bra. Jeg må si til tips og triks. Tusen takk. Takk. Disse tips og triksene som dere sender inn, det er jo ikke sånn at vi bare, vi leser opp de på radioen, og så er det glemt liksom. For vi bruker disse tipsene og triksene i vår liv også. Mm-hmm. Og et tips som har kommet inn flere ganger er det med å ta en kniv, altså en vanlig kniv, opp under et syltetøyglass for å få åpne det lettere, for å få inn luften. Riktig. Det har jeg brukt flere ganger. Kjempebra. Og fikk det inn her, altså. Det er flere ting som skal skje i sendingen i dag. Blant annet så er Sparrow! Sparrow skal spilles, og så skal det være parodi. Ja, og det er det du, Bjarte, som står ansvarlig for i dag. Og kan du dryppe informasjon slik at de aller smarteste lytterne forstår hvem det er du skal parodiere? Og husk at folk er smartere enn det du tror. Du tror at alle som hører på er 12 år, men det er ikke sånn det er. Det har aldri sagt. Ja, men du sier sånn der, hvis det er Phil Collins, så sier han er kort hår. Han har spilt i et band som begynner på G, og som jeg liker veldig godt. Og slutter på NSS. Ja. Og da, navnet hans uttales ikke Pill. Nei. Nei, ikke sant? Sånn sier det. Jeg skal bare si at de gangene jeg har dryppet informasjon om hvem jeg skal parodiere, så er det alltid noen som har klart det, selv på det vanskeligste. På det vanskeligste. Ta, og så gi en teaser, en veldig vanskelig teaser, om hvem du skal parodiere i dag, Bjørte. Eller har du ikke bestemt deg, kanskje? Jo, jeg har bestemt meg. Vær veldig generelt. Veldig generelt. Vær vag, vær subtil. Veldig, veldig vag da. Han har... Det er en mann, altså. Han har ikke fått sparken. Ok. Er det noen... De aller, aller smarteste. Nei, jeg skjønner det. Jeg skjønte med en gang. Er det sant? Ja. Hvem er det? Jeg skal ikke si det. Nei, det er mange som er smarte. Jeg er ikke så smart at jeg skjønte det enda. Ja, men jeg kan si det når vi skal spille Black Kids. Ja, det kan jeg gjøre. Ja, jeg gjør det. Vi skal ta flere tips og triks om 3 minutter og 35 sekunder. I'm not gonna teach you, og så videre, heter den sangen. Si det hva den heter. I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you. Ja, helt korrekt. Bare med Black Kids. Ja, det sa jeg. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Du er på 3, 3, 3, 3. det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na, na, na, na. Na, na, na, na. Det bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Tore Sagen der med sitt berømte tigerbrøl. Og altså, rawr. Det hentet fra en gammel radioreklame for utestedet tiger. Stedet. Ja, Tiger Tiger, ja. Unnskyld, ja, selvfølgelig. Det heter Tiger Tiger. Tidligere stedet i Torgata 5. Riktig, og det tror jeg Tiger Tiger, om jeg ikke tar grunnig feil, og det mulig jeg en idiot nå, men det, Tiger Tiger er en kjede som dukker opp i flere store norske byer. Ja, det det faktisk. Det kan jeg bekrefte. Jeg trodde den, det brølet var fra den sjokoladen, ikke? Den der... Feil. Det feil. Det ikke hentet derfra. Det, kunne, altså, det mange som tror, er det fra den Lion-reklamen? Nei, for det løve og ikke Tiger. Ja. Ja. Tiger Tiger er et av de mest populære utstedene i Oslo, for de som liker å slåss og ta narkotika og hyle ned på sprit. Og de som har på seg lyse, lyse klær. De lyseste klærne man kan tenke seg. Husker du den reklamen? Det var litt sånn hei, skal det på Tiger Tiger? Det var sånn telefon som sa hei! Hei, det er Pia, skal du på Tiger Tiger siste? Rawr! Og så sier du, så svarer du ja, selvfølgelig. Klart det, Pia. Jeg blir med, jeg. Rawr! Ja, og så ringer jeg til deg. Hei, det er Pia, Bjarte blir med på Tiger Tiger. Rawr! Ja, selvfølgelig blir jeg med. Rawr! Ja, dette er helt sant. Kanskje det finnes på internett. Tips og triks, ja. Ja, har vi noen? Ja, jeg kan ta et som jeg synes er et av de aller, aller beste i dag. Ja, det er dagens det beste okay. tips. Kommer fra snekker Aslak. Hei, snekker Aslak. Tips. Holder du på med å bygge hus og skal ha sentralstøvsuger, monter en støvsuger over benkeblata på kjøkkenet i tillegg til sokkelen. Hvorfor det? Fordi at det når du søler og smuler og masse greier på kjøkkenbenken. Helst smuler da. Helst smuler, ja. Mm. Så kan det være smart å kunne bare feie over eller benkeblata med en sånn en støvsuger. Ja, ikke sant? Det er veldig dumt å støvsuge ting som fuktig. Jeg har erfart det, og ikke støvsuge for eksempel hvis du har sørt et glass med melk. Ja. Ikke støvsuge det opp, selv om det går ganske greit. Så tror du problemet borte, men melken havner jo da inn i posen og begynner å lukte. Hva med brus da? Kan man støvsuge brus? Light brus er greit. Riktig. Mm. Men er det ikke noen av de der sentralstøvsugerne du kan støvsuge? Hvis du går inn i en hard pose for eksempel, inn i en metallpose? Dere spør meg, men står det støvsugerekspert i panna mi? Nei. Da, det er bare en erfaring. Det er ikke så langt unna faktisk. Ok, takk. Tusen takk. Det er litt på grunn av rynkene. Og hvis du, jeg kan komme med et personlig tips og triks om støvsugere, nok et. Konge. Hva sa du? Konge. Ja. Hvis du kommer over, hvis du har en litt sjelden støvsuger, og du kommer over støvsugerposer som passer til støvsugeren din, kjøp en hel haug med dem. Riktig. Ellers så må du farte byen rundt. Men hvem er det som velger å kjøpe sjeldne støvsugere? Ja, jeg valgte det, for jeg fikk 1500 kroner av mormoren min. Og jeg brukte 800 kroner på støvsuger og 700 kroner på pils og røyk. Hva slags merke vi kjøpte da? Molnex pokker var Molnex Power Clean. Husker ikke helt akkurat modellen. Okay. Jeg har kjøpt det, for jeg valgte nemlig sist jeg kjøpte støvsuger, så la jeg litt ekstra i det for å få den kjentest mulige støvsugeren som fantes. Hva er det? Det er en Electrolux. Ja. Det sto at dette er verdens mest brukte støvsuger, så tenkte jeg, kan jo ikke være bedre. Nei. Så jeg kjøpte bare noen få poser. Ja. Men la du på litt penger i tillegg til de du fikk av mormor? Jeg fikk ikke av mormor, så jeg brukte alle pengene selv, men jeg hadde en god måned, så da tenkte jeg nå skal jeg unne meg en skikkelig støvsuger. Kanskje var det da feriepengene kom eller lenger. Så mormor er mer glad i deg senere enn i Tore? Mormor har dessverre avgått, men hun var nok mer glad i meg. Ja. Takkigvis. Men fordi hun har hatt mer erfaring med deg, fordi du er eldre. Ja. Det er nok riktig, hun har mer erfaring med meg. Det er helt naturlig det. Det er naturlig. Vi skal ikke bable bort hele sendingen vår, eller det skal vi, men vi skal ta tips og triks som har blitt sendt fra dere lyttere. Jeg kan godt ta et nå. Nei, nå er det egentlig meg. Ja, det er greit. Og jeg tar den her, det er fra Skaren Hare. Hei Skaren Hare. Hei Skaren Hare. Har begynt å drikke litt sent på, eller nei, unnskyld. Har du begynt å drikke litt sent på kvelden? Altså drikke, da snakker vi ikke om leskedrikk, men vi snakker om alkohyler. Ja. Det er ikke lov å si. Skriv opp det. Hvis du har begynt å drikke litt sent på kvelden og skal bli full meget raskt, sett på Postman Pat på DVD eller VHS da. Hver gang han bomgirer må du ta en shot med hjemmebrent. Ja, for han bomgirer, vet du, hele tiden. Men det er en drikkelek. Du kan jo heller bare drikke masse hjemmebrent. Det er for å gjøre det morsomt. Ja, det er for å gjøre det, ikke sant? For å få et slags press på deg. Men da må man ha Postman Pat på DVD. Eller VHS. VHS kan man også ha. Eller på YouTube, sikkert noe Postman Pat på YouTube. Tror du det? Men det er bare til Postman Pats forsvar. Så vil jeg bare si at han er først og fremst en veldig god postmann, og ikke nødvendigvis en veldig god sjåfør. Han hjelper til nærmiljøet sitt, og han har en katt, som han tar veldig godt vare på. Men er ikke noe god sjåfør, det er han ikke. Men jeg kan godt ta et tips for å få en fin overgang. Det er et kattetips. Konge. Som kommer fra Harald Hårballe. Det tror jeg er tullenavn. Ja, Håvard heter han egentlig. Det er lov. Vi ser hva du heter, Håvard. Ja, ja. Hvis katten din er plaget med tørrhoste, har jeg et supertips. Ta en sprøyte og fyll den med olivenolje, så sprøyter du det i munnen på katten. Katten vil da få en fin og smurt strupe, og tørrhosten er vekk. Ah, dagens kattetips. Ja, til å være kattetips så var det veldig godt. Kan vi bare gi katten en Ricola også? Ja, du skal vel ikke gi altså, du skal ikke gi katter menneskedrops. Nei. Nei, det er ikke lov. Akkurat som du ikke skal gi mennesker kattedrops. Ikke sant? Det går begge veier, det har vi gjort det. Har du et del, Bjørte? Ja. Du skulle bare fnise, sitte og fnise. Jeg tenkte jeg først og fremst jeg skulle fnise, men det var et bra tips. Hvor gjorde du det med pussetennene, Tore? Få deg egen data. Pussetennene, det er veldig bra for myrgen. Nei, men var noen som sendte inn et tips her som var strålende. Før du skal gå... Ja, før du skal slenge deg ned på sjeselongen og se på Seinfeld DVD på kvelden, ja. Når det nærmer seg midnatt, ta av deg linser og pussetennene før du begynner å se, så slipper du å stresse med det etterpå. Men det var egentlig litt dumt. Ikke ta av deg linser. Så slipper du å styre med det når du våkner helt lost og våt av svette klokken halv tre. Ai, det er det står, ja. Du har sikkert briller da, hvis du bruker linser. Ja, har briller, ja. Det kommer fra stålet, dette her. Nei, veldig lurt, veldig lurt. Men, og ta på deg pyjamasen også, for da slipper du å skifte. Pyjamasen kan du ta med. Jeg prøver, pleier generelt å gjøre dette her før kveldsnytt. Pusse tennene og ta på meg pyjamas. Somner du til kveldsnytt? Det var jo bare fem minutter. Nei, men da, på en måte, da kan jeg bare, når jeg har sett kveldsnytt og værmeldingen, så kan jeg bare løpe rett i seng. Ja. Men værmeldingen så du ikke den klokka 7? Jo, men jeg bare tenker, de siste oppdateringene kommer kveldsnytt, hvis været skulle forandre seg. Hvis du er så gammel som Bjørte også, ja. Så husk å skru på varmelakene før du ser kveldsnytt. Ja, så det er godt å varme til senga når du... Særlig nå på sommerstid. Ja. Jeg har lyst til å ta ett til her, ja. Ja, det må bli et avslutte da. Er det et av de beste? Ja, det er ganske bra. Det er et frossenpizza-tips. Det er fra Frode Lur. Hei, Frode Lur. Hei, Frode Lur. Skal du bare halve frossenpizzaen? Nei, takk. Nei, men det kan hende at du skal det. Nå er jeg sånn. Lag et riss med kniv på undersiden, og knekk den i to over kanten på kjøkkenbenken. Det er utrolig. Det er veldig bra. Og det, kan, det er som å skjære glass, det. Rett og slett nesten gjør det før man legger den inn, når den er litt sånn halvfrossen. Kan skjære den i alle mulige... Kan skjære den i alle mulige. Ja, men jeg tror kanskje at det er bedre å gjøre det når den er skikkelig frossen, sånn at det da knekker den lettere. Jeg ser ikke bort fra det. Nei, kan godt hende det. Var det ikke det han mente? Hvis... Ja, men jeg synes at det er Tore Sten... Steiner. Du antydde at du ville gjøre det før den var skikkelig frossen. Jeg ville snittet opp hele pizzaen under jeg, mens den var frossen. Vet du hva jeg ville? Ja, det er veldig godt tips. Jeg ville lage det sånne pizzamenn, jeg hadde kjøpt tatt de der pepperkakegreiene. Ja, det der, i et interiørmagasin nær deg, så kommer det til å dukke opp etter at vi har snakket om det på radioen nå. Pizza Grandiosa menn? Mm. Ja, men ja, og hvis du har barn og skal arrangere barneselskap, det er jo kjempesuksess! Det er både tips og triks igjen. Det fant vi på selv. Gjør livet gladere og enklere. Tusen hjertelig takk for alle som har bidratt til tips og triks-spalten vår i dag. Vi får inn veldig mange meldinger. Vi kan dessverre ikke ta alle, men vi leser alle og setter veldig stor pris på det. Så fortsett med det kjære venner der ute. Vi skal lytte til Manic Street Preachers. Dette her, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Radioresepsjonen. Norske Howl med 1975 i radioresepsjonen på NRK P3. Bjørte Paul Kjøstheim, hei til deg. Hei til deg. Tore Sagen, hei til deg. Hei til deg. Sterne Sagen, heter jeg. Hei til deg. Hei, hallo. Du rakker på nå, Tore? Nei, jeg vil bare nevne at du kjøpte CD-en til Howl her for noen dager siden. Ja. Har vi snakket om det tidligere? Ja, vi kanskje nevnte. Ja, har den vokst på deg, eller hva synes du om den nå? Jeg har ikke fått hørt så mye på den, jeg. Ja, hva har du da drevet med? Jeg har sett Fritzel-dokumentaren blant annet. Spist sushi har jeg gjort. Det er mange som reagerte på det at... Nei, jeg skal høre mer på Howl-scenen også. Ja. Mange som reagerte på det at jeg spiste sushi mens jeg så på denne kjelleren i Amstetten. Det er liksom idealsk på en eller annen måte. Ja, hvorfor det? Altså, dokumentarer er... vi må bare cut to the crap, eller hva det heter. Ja. Cut to crap er det du mener. Cut to the chase, eller cut... Jeg tror ikke cut to the chase er lov å si her, eller? Ja, jo, det tror jeg fortsatt er lov. Jeg synes at det i hvert fall blir sett som... Ja, nå blir det veldig mye som blir forbudt, men uansett så er ting som går på TV... er underholdning. Det er, det. Ja. Det er ingenting som ikke er underholdning som går på TV. Det er en brandfakkel uten sidestykke. Ja, det er dokumentar. Jeg synes kanskje man skal tenke seg litt om hva man spiser når man ser Dagsrevyen. Men ellers, ja, men det er fordi du plutselig kan se avrevne lemmer. Det er ikke noe jeg ikke kunne spist til hva som helst. Jeg tenker ikke sånn av hensyn til deg selv at det blir ekkelt for det avrevne lemmer, men at det er mer sånn i respekt for de som lider der ute. Respekt, ja, men det er en annen kriterie enn. Dagsrevyen ikke prøver å gjøre nyhetene interessante? Er det det du prøver å si? Nei, det er ikke det. Jo, selvfølgelig. Ja, de er nødt til å gjøre det interessante, altså, for å gjøre det, sier... spennende. Men jeg bare tenker at når jeg sitter der og ser på TV, skal jeg sitte og gumle på Pringles og Snickers mens jeg sier Dagsrevyen, da vil jeg, tror faktisk jeg ville fått litt dårlig samvittighet. Ja. Jeg må si at jeg bare føler det litt sånn når for eksempel altså Einar Lunde sier at vi gjør oppmerksom på at det kan være sterke scener. Sier ikke det lenger, vet du? Jo, de sier det. Oh, ja. Så da føler jeg virkelig, nå skulle jeg hatt noe godt å spise på, for dette blir god underholdning. Løp et soletti nå og få noe... Soletti, for det har man alltid, ikke sant? Ja, alltid soletti. Jeg tenker mer sånn at når Nina Oving sier på søndag eller lørdag, vi skifter takt i sendingen og går over til portrettet, da kan du finne frem Snickersen. Ja, helt klart. Ja. Portrettet begynner når de reiser seg og går bort til den andre audiovisuelle delen av studio, da blir det underholdning. Men jeg sitter, jeg kan godt se på Air Crash Investigations og spise hjemmelaget pizza. Ikke noe problem. Jeg, foran TV-en skal jeg kose meg. Ja. Kunne du spist flykrasj og sett på det? Ja. Hvis det gikk bra til slutt, så. Ja, det går nesten aldri bra, gjør det det? Det er eneste at det går dårlig, og så finner du ut noe sånn at det ikke skjer igjen, og sånn sett går det jo bra. Ja, sånn sett så er det jo bra at det skjer, faktisk. Ja, ja, det må jo skje, ellers så hadde du blitt utsatt for det hele tiden. Jeg klarer ikke å se på Air Crash Investigations. Altså, hvis det er to uker eller nærmere til jeg skal ut og fly, da prøver jeg å holde meg borte fra National Geographic Channel. Så da, hva spiser du? Unnskyld. Da spiser jeg, ja. Jeg spiser gjerne foran TV-en, og det... Jeg ser på Kaps, for jeg har tatt opp på den Get-boksen min. Hva er den svenske komedien? Nei, jeg tenker på ekte Kaps. Hva er ikke med Josef Fares, den styrtelig morsomme svenske komedien? Hvor han har kledd seg som en så rar politi. Han er med lange nesen, det. Riktig. Han er vel ikke svenskerne? Nei, han er... Han er ikke... Han er innvandrer, han. Han er innvandrer, han. Men det gjør ikke noe det. Han er morsom, er en lel. Han, ja. Åh! Er det noe å si lel? Nei, det er ikke noe å si lel. Nei, nå roter vi oss litt bort. Vi skal starte til spalten Rock On i radioresepsjonen. Og så er det ikke så fryktelig lenge til vi skal spille Sam Sparrow. Sam Sparrow. Men før det, Kaiser Chiefs og The Angry Mob. De leser avisen hver dag. Ja, de gjør det. De er veldig flinke. For helvete, og velkommen til Rock On! Ja, nå tenker jeg da er grævla varmt i de trange svarte buksene, dere. Ja, den der kunne lett tolkes som en skikkelig grovis. Men faktisk så mente jeg det der med nå at det er sol og det fineste været, og da blir det av og til ganske varmt ned i de. Så, det, ja, det holdt jeg nesten på å miste tråden, men uansett, drit i det! Her er det mer i rock! Wow! Special reason, what's the lie? 'Cause I ain't leaving. Wow! Knallbra rock det der. Wow! Fan, jeg har mistet en stemme. Ja, bare kom inn, du kan sette deg her. Hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg har mistet stemmen. Ja, du har mistet stemmen, ja. Ja, jeg ser her at stemmebåndet ditt har nok fått seg en trøkk, ja. Akkurat, ja, ja, gøy. Men hvis jeg tar og så klyper deg hardt i balla. Sånn. Ja, se her, den stemmen tilbake igjen. Ja, stemmen min er jo tilbake igjen, så takk skal du ha, du. Helt uten, du. Ja. Ja, halleis, da er jeg aldri så lite tilbake igjen i studio. Wow! Da skal vi spille mer rock. Wow! Wow! Ja, Jeg har fått hjelp av noen ganske så dårlige kamerater, så sier at de har greier på byroeffekter. Så her, for aller første gang, så har den største glede av å kunne presentere for dere en kanonslager fra Scorpions med hjemmelagde pyroeffekter. Rock on! Hold deg fast, for helvete! Wow! Wow! Oh shit, det der ble litt møye! Wow! Oh, helvete! Jeg tror ikke vi skal gjøre det her en gang til, altså. Men ja, da får jeg bare takke aldri så lite for meg. Vi kommer tilbake neste gang, men da blir det antageligvis fra en... Det blir fra en annen plass da, neste gang. Au! Wow! Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Elvira Nikolaisen, Will You Fight For Me i Radioresepsjonen på NRK P3. Ja, jeg vil slåss for deg. Ja, du. Men det, så koselig. Jeg vil slåss for deg også, Bjørte. Tusen takk. Tore, jeg vil slåss for deg. Også... Jeg vil nok slåss, jeg vil slåss for hele Norge, ja, da. Ikke bare slåss for en person. Ja, men først og fremst. Ja, først og fremst, ja. Så vil jeg slåss for hele Norge. Jeg slåss for personen. Først og fremst vil du slåss for oss. Ja, sånn endte opp, ja. For, altså, vi er jo en treenighet. Det er vi. Hellig treenighet. Ja, jo. Du, la oss si, du er Gud, du kan være Jesus, Bjørte, så kan jeg være den hellige ånd. Er det sånn en hellig treenighet? Jeg tror det er noe sånt, ja. Gud, Jesus og den hellige ånd. Er det ikke vår Herren? Vår Herre, vår Mester. Og den heilage ande. Mester Bjørte, Mester Bjørte. Mester Tore. Mester Sagen. Jo, vi er jo veldig glad i hverandre. Og det er, kommer ikke alltid til uttrykk, men vi er veldig glad i hverandre. Og, jeg synes det er flert å si det høyt. Ja, men kan du si det nå? Nei, jeg kan godt vente med det. Men vi vet også at dere som hører på også er veldig glad i oss. Og vi elsker dere. Vi er veldig glad i dere. Det gjør vi. Det skal jeg kunne si høyt. Vi er glad i dere. Ja. Vi nevnte jo tidligere at vi skal på HB-festivalen. Og det var ikke bare sånn at vi skal dit og se på konserter. Vi skal faktisk ha sendinger derfra også. Ja, hele uken, utrolig. Fra mandag til fredag, til og med fredag. Altså 5 dager på ettermiddagen. Og det skal gå live på radio. Og det skal også være live på scenen. Så det var egentlig det jeg prøvde å si i sted. Så langt har teknologien kommet at det lar seg muliggjøre. Ja, det går faktisk an. Og da vil oppfordringen gå da, til dere som hører på Radioresepsjonen til daglig, eller på podcast, eller hva du gjør, er å møte opp da foran scenen vår når vi har sending. Ellers så blir det så ekstremt pinlig for oss å bare stå der foran kanskje en sånn en vakt som passer på, en sånn frivillig vakt. Eller kanskje noen fra festivalledelsen, som jeg synes kanskje er enda flauere. Toffen, Gunnufsen for eksempel. Han, ja. Faen, er ikke noe stas, det er ikke så stas med han. Nei, det er ikke stas med han. Jo, det er stas, det er stas. Det er stas. Men det er kult hvis andre kommer også. Ja, for han jobber der uansett. Ja, så hvis du er på HV-festivalen, så kom og besøk vår stand. Er det stand? Oi. Det er når jeg skulle stå på seminaret. Jeg kommer og besøker vår stand. Jeg liker å si stand, stand, ja. Stand er det er en slags messe, dette her. Da får du ikke så mye ting, da. Man pleier å få en sånn plasterose, og så en radiosprån pose og en t-shirt. Det burde man egentlig fått. Ja. Du får en jeg skulle si bunke, men det ble gunke. Men en bunke gode melodier får du, og litt underholdning innimellom. Så får du da selvfølgelig den gleden av å se oss. Ja, det, det er ikke alle for rundt. Nei, men ikke skru opp forventningene så veldig der. Nei, skru opp forventningene til meg, for jeg kommer til å trene ganske hardt frem til HV-festivalen. Jeg også. Akkurat. Vi skal snart høre Bjartes parodi. Hvem er du skal parodere, Kjøstheim? Jan Åge Fjørtoft. Fantastisk, det var helt umulig å gjette. Ja, jeg skjønte ikke det. Han har ikke fått sparken. Det er så smart. Mange som gjetter det på SMS også. Før vi møter Jan Åge Fjørtoft, skal du få høre Big Bang. Dette er Girl in a Flow. Mot nordmann. Det er akkurat som å høre ham. Hey, I'm a dream. Klinkende klart. Du er helt likende. Jeg blir trist som faen. Radioresepsjons parodispalte. Fra en suksessfull artist, nemlig Øystein Greni og Big Bang, Gullin Oslo, skal vi til en annen suksessfull fyr, nemlig Jan Åge Fjørtoft. Hjertelig velkommen til Radioresepsjonen, Jan Åge. Takk for det, takk for det. Hvordan går det? Det går bare bra, takk skal du ha. Det går kjempebra, ja. Jeg har det kjempebra for tida. Det har skjedd vært mye turbulens i Lillestrøm, men nå tror jeg at vi er på vei oppover. Så vi kan ikke komme lengre ned enn det vi har vært de siste dagene, men nå tror jeg vi er på vei oppover. Ja. Har du noen spørsmål til Jan-Åge Fjørtoft, Tore Sagen? Ja, jeg lurer på, har du lyst til å bli landslagssjef? Nå snakker du med manageren i Lillestrøm. Ja, det spørsmålet det må du rette til Norges fotballforbund. Jeg kan ikke svare på det spørsmålet. Jan-Åge Fjørtoft kan ikke svare på det spørsmålet. Stiller du spørsmålet til manageren i Lillestrøm nå, Jan-Åge Fjørtoft, eller privatperson Jan-Åge Fjørtoft? Privatperson Jan-Åge Fjørtoft. Jeg har litt grann lyst til å bli landslagstrener. Det virker ganske gjevt å være det. Ja, det gjør det, det gjør det. Hvor tjukk synes du Tom Nordli er? Og hvor dum synes han er? Og hvorfor synes du han er så dum og tjukk? Nå stiller du spørsmålet til privatpersonen Jan-Åge Fjørtoft. Ja, det spiller ingen rolle for meg, bare du svarer. Tom Nordli er bittelitt grann tjukk. Hvor du er han dum også? Nei, intelligent. Synes ikke det er litt rart at tjukke folk gråter på TV? Pyset det. Jeg du vil aldri gråte. Aldri. Selv om jeg mener at gråting er forbeholdt tynne personer som meg, så synes jeg at tjukke skal holde seg for gode til å gråte på fjernsyn. Ja. Du virker jo litt som en sånn, eller jeg har i hvert fall oppfattet deg som en litt usympatisk person. Er det sånn at du er usympatisk hjemme også? Jeg er bare usympatisk 24-7. Ja, altså, det hender at du slår kjæresten din, for eksempel? Ikke slår. Jeg er bare usympatiske kommentarer. Ja, sånn hun... Jeg er frekk. Jeg er sarkastisk. Provoserer kjæringa, ungene mine, naboene, og så videre. Fint å holde ungene utenfor dette. Jeg holder ikke ungene utenfor. Du trekker det inn i usympatiske kjæresten. Jeg liker å snakke hele tiden. Ja, jeg har problemer med å ta pause. Ja. Men vær så god, Sagen. Takk. Hva? Har du et spørsmål til meg? Nå er jeg begynner å bli tom, merker jeg. Hva liker du å drive med bortsett fra fotball? Badminton. Er du god på det? Badminton og rollespill. Og rollespill, ja. Live rollespill. Du får det som rider, for eksempel. Opptak i rollespill, er det ikke? Det er opptak, men jeg har en såpass sentral posisjon i rollespillmiljøet, at jeg slipper opptaksprøvene. Tusen takk for at du kom til radioresepsjonen, Jan-Åge Fjørtoft. Eller det var jo egentlig bare deg, Bjørte, men det var for Rodi. En liten oppsummering. Ja, jeg synes det var veldig morsomt det. Ja. Bra energi på hele fyren, liksom. Mm. Og jeg synes at han lignet mer og mer på Jan-Åge Fjørtoft etter hvert som du holdt på. Ja. Du kom liksom litt inn i begynnelsen, var han en rar fyr med rar dialekt. Ja. Men jeg synes det var gøy, jeg lo mange ganger. Gjorde du det? Ja, inni meg. Altså, du vil le det når du hører på det etterpå. Ja, du kan ikke sitte der og le. Det går ikke an. Nei, jeg synes også det var... Har du kommet til å høre på det etterpå? Jeg synes det klarte deg, Olaid. Jeg synes ikke det var slående likt. Nei, men det er jo heller ikke meningen. Det skal jo være en parodi. Men jeg synes ikke du tok tak i hans svake sider, eller typiske sider, og forstørret det. Jeg er enig i det, altså. Men terningkast 4. Ja, jeg gir en 3, er det alt det? Ja, det er absolutt. Nå, tusen takk, Bjørte. Nå skal vi til det vi har gledet oss til hele sendingen. Vi skal få møte artisten fra den australske Sam Sparrow. Dette er Sam Sparrow. Du hører på radioresepsjonen på P3. Dette er Sam Sparrow. Sam Sparrow. I radioresepsjonen på NRK P3. Det var ikke noe veldig å bejuble av denne låta her. Det er jo helt ordentlig poplåt. Kan sikkert vokse på deg hvis du hører den mange nok ganger. Du fikk den uansett her hos oss, og vi nærmer oss slutten. Jeg vil bare si til folk som sliter med podcast og har litt sånn nei, jeg har akkurat begynt å podcast og så videre. Hva gjør jeg? Jeg vil høre alle episodene av radioresepsjonen. Det skjønner vi. Det er naturlig at man vil høre mer av dette programmet. Vi kommer tilbake igjen i morgen, kan vi si, fra 10 til 12. Og vi legger også ut en podcast etter hvert. Gårsdagens podcast, altså fra sendingen i går, er lagt ut nå, så det kan man vel laste ned hvis man vil. Gå inn på nrk.no/podcast. Og hvis man mot formodning har lyst til å få tidligere episoder av radioresepsjonen, så kan man gå inn og søke på podcast og radioresepsjonen, og kanskje klikke deg videre til noe som heter Pirate Bay, og der skal det ligge store gode bunker med gamle radioresepsjonen episoder. er det, det er jo lov. Vi ligger der. Vi anbefaler, eller altså, de har aldri kostet noe tidligere. Nei, de har ikke kostet noe tidligere, så hvorfor skal det koste noe nå? Ja. Gå inn på og last. Ja, det er akkurat nettopp helt korrekt det. Så last det ned ulovlig da, hvis dere absolutt må. Eller lovlig da, som vi... Eller lovlig. Eller lovlig. Gå inn og abonnere også, gå inn i iTunes og så trykke på subscribe. Jeg fikk støt i går. Ja, så kjempespennende. Jeg vil ikke ha det i dag. Jeg får den i dag. Jeg tror jeg får den i dag også, jeg. Oi, Steinar! Oh, nei! Bra flaks for deg, Tore. Du har så tynn shorts i dag. Ja, veldig tynn shorts. Jeg kan godt skyte. Ja, gjør det. Uff, vet du hva? Jeg har etter det family-greiene våre på, fri, ja, på torsdag. Ja, forferdelig greier. Så jeg tar det her med venstre bein. Venstre bein, ja. Vi ser noe med å skyte mellom... Skyte underarmskud, derfor jeg liker det. Nei! Nei. Nei. Ikke ett skudd. Du må ikke gå nærmere, vel! Trenger du ikke gå nærmere, fordi det ikke virker? Det var veldig nær. Det var veldig nær. Nei, jeg, det beklager jeg, da. Ja. Sikker på at huden sprakk. Det er fælt. Ja. Uansett, vi er ferdige for i dag. Pokkersen, var det vondt? Var det tuller du? Ja, for jeg tror det var det slappskuttet. Nei, det var ingen. Jeg lærte å beherske smerten. Akkurat det. Vi slutter om med denne. Hvem er det? Coldplay. Ha det. Ha det. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.